Egun honen zule guziri, edo zein hitzak hartzen alitu kalifikatzeko. Izan eroak, desorekatuak, zoroak edo burutik janak, denak negatibotzat hartuak dira. Alta frantzian ta edo nun, bi urteko krisi sanitarioa ta gero, koiuntura ta jendartea orokorrean geroz ta gehiago anksiogenoa bilakatuz, arazo psixikoak implosio egoeran ditugu. Ez niz luzatuko berriki Parisen izan dako neskagazte baten eraiketarekin, baina bai maleruski horrelako gertakari tragikoekin erreakzio beroak hor ditugu, debaldetan eztabaidak piztuz, stigmatizazioa indartuz eta soilik eri direnei etxirik egotea proposatuz. Konkretuki populazioaren 20% eta nerabeen 90% jende frango bai behar psikologikoan da. Izan pertsonalitatearen arazoak, skizofrenia, bipolaritatea, depresioa, obsesioak, suizidarioak eta bar. Denak bai beldur dugu. Gure baitan inkontzientearen indarra bat batean bakarrik ez gehiago kontrolatzea. Nola ebaluatu badela zeit anormala? Nola onartu eta nola inguratu? Familia hor delarik lehen lehuan bakarrik. Arrun galdua gehienetan kulpabilizazioan leher egina. Ze bataia itzordu baten lortzeko, zifrak beldur gajiak dira. Amar urtez pedopsikatren kopurua bitan zatzitu da. Hogeita mabi departamentutan pedopsikiat bakar bat dute. Jakinez diagnostika berantearen ondorio zuzenak, lahiak eta kaltegarriak ingurumenaren zat. Ta pentsak anpoan direnak. Familiarik eta etxerik gabe, ikusezinak, usutan bizi esperientzia gogorekin eta batzutan adikzioekin gibelean. Nola optimista izan? Ospitale publikoan, psikiatrian, azken 40 urteetan, 76.000 oe etxi direlarik. Postuen erena utxak egoten direlarik. Medikuntza ikasleetan, biharko profesionaletan, ez zelarik gehiago bokaziorik. 2022an olako erokeria instituzional eta inhumano bat onartzen delarik. Mil esker arreta zentzunik eta pasa egunon.